Tu Trójka, program trzeci, jest 22, piątek, 27 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Madryt przejmuje władzę nad Barceloną. Premier Hiszpanii odwołał regionalny rząd i rozwiązał parlament. Warszawa odniesie się do raportu ONZ na temat sytuacji w naszym kraju, gdy dokument zostanie oficjalnie przedstawiony, mówi szef MSZ-u. W serwisie Trójki będzie też raport naszego reportera o stanie toalet w szkołach. Na ulicach Barcelony gromadzą się ludzie. To po tym, gdy premier Hiszpanii Mariano Rajoy oświadczył, że postanowił odwołać rząd Katalonii i rozwiązać kataloński parlament. Ogłosił, że 21 grudnia odbędą się w Katalonii wybory. Dodał, że rezolucja przyjęta przez kataloński parlament o niepodległości nie tylko łamie prawo, ale jest przestępstwem. W żadnym wypadku nie pozwolimy, aby jakieś osoby próbowały zlikwidować naszą konstytucję, obowiązujące w kraju normy, prawa i zasady. To dzięki nim w ciągu 40 lat Hiszpania stała się jednym z najbardziej demokratycznych i bogatych krajów świata. Ci, którzy przygotowali deklarację niepodległości, mają stanąć przed prokuraturą w przypadku, jeśli czyny, których będzie dotyczył akt oskarżenia, zostaną zakwalifikowane jako rebelia. Oskarżyciele mogą zażądać wobec winnych do 30 lat więzienia. Może to dotyczyć nie tylko premiera katalońskiego rządu regionalnego. Warszawa ustosunkuje się do raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji w naszym kraju, gdy taki dokument zostanie oficjalnie przedstawiony. Tak mówi szef MSZ-u. Gość telewizyjnych wiadomości odniósł się w ten sposób do słów Diego Garcia Sayana o istniejącym zagrożeniu dla niezależności systemu sądownictwa i trójpodziału władzy w Polsce. Jest to po prostu na razie osobisty projekt, osobista ocena tego wysłannika, o którym bierzemy pod uwagę, ale to teraz ja odwrócę. Ja powiedział, że zagrożone są, to znaczy, tak. Ale trójpodział istnieje, niezawisłość sędziów w dalszym ciągu istnieje. Specjalny sprawozdawca do spraw niezależności sędziów i prawników ONZ, który odwiedził nasz kraj, ocenił, że pierwszą ofiarą reformy wymiaru sprawiedliwości jest Trybunał Konstytucyjny. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold dostała sporządzony na nowo stenogram z podsłuchanej rozmowy Marcina P. z byłym doradcą zarządu spółki Emilem Maratem. Jest to już trzecia wersja stenogramu. Z treści dokumentu, do którego dotarł reporter informacyjnej agencji radiowej, wynika, że żadna z dwóch poprzednich wersji nie była opracowana prawidłowo przez ABW. Wszystkie różnią się co do zawartości. W obu zabrakło też jednego fragmentu rozmowy. Te informacje potwierdzają członkowie komisji. Stenogram powstał z rozmowy telefonicznej podsłuchanej przez ABW 29 lipca 2012 roku. Jarosław Krajewski i poseł PiS powiedział, że nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Dzisiaj dysponujemy trzecią wersją, która została sporządzona przez biegłego na zlecenie prokuratury. Pojawiają się nowe słowa. W najnowszej wersji stenogramu Emil Marat mówi o wizycie prawnika pracującego dla Amber Gold Pawła Kunachowicza u ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Z materiałem zapoznał się również wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz15 Tomasz Rzymkowski. Należy zadać sobie pytanie, w jakim celu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowywała w sposób niechlujny czy celowy te materiały, aby coś ukryć albo podważyć w ogóle wiarygodność przygotowanych przez siebie materiałów operacyjnych. Ponowne sporządzenie stenogramów komisja zleciła we wrześniu tego roku, gdy podczas przesłuchania Emila Marata okazało się, że istnieją dwie różne wersje stenogramów sporządzone przez ABW z tej samej rozmowy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Choć to już XXI wiek, to szkolne toalety rzadko kiedy zachwycają. Jak pokazują najnowsze badania, uczniowie podstawówek narzekają na ich czystość i wyposażenie. Połowa skarżyła się na brak papieru toaletowego, mydła i brzydki zapach, mówi w rozmowie z Kubą Witkowskim Dominika Janikowska z programu Wzorowa Łazienka. 43% uczniów korzysta z toalet tylko w nagłych przypadkach lub nie korzysta w ogóle, a 38% unika w ogóle korzystania ze szkolnych toalet. Jak jest u was toaleta? Może być, ale nie powala. Nie powala, to co to oznacza? No. Nie ma papieru toaletowego? No czasami brakuje, nie powiem. Nie ma tych zamykań. W jednym kabinie tam na końcu nie ma deski. Rozumiem, że to też dużo zależy od dyrekcji. Dyrekcja szkoły oczywiście. Mariola Bartuzel, nauczycielka w szkole podstawowej w Dobroniu. I musi być zrozumienie ze strony organu prowadzącego urzędu gminy w naszym przypadku. I jeżeli coś się psuje, to na bieżąco jest to naprawiane. I papier toaletowy, ręcznik, podstawowa rzecz, prawda? Toaleta jest takim miejscem, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Doktor Magdalena Śniegulska, psycholog dziecięcy z Uniwersytetu SWPS. Jak to się nie dzieje,

Dobry wieczór, lamenty i odmęty, Monika Brodka. Dzisiejszy piątkowy program w zasadzie w całości przygotował mój komputer. Dzisiejsza playlista jest stworzona przez sztuczną inteligencję mojego komputera i będzie ona o algorytmie, czyli o takim programie, który dostosowuje wybór piosenek pod nasz gust, pod ostatnio wyszukiwane piosenki, więc ja dużo się dowiem o swoim guście muzycznym z dzisiejszej audycji. Komputer zadecydował, że bardzo lubię jazzową harfistkę, która nazywa się Dorothy Ashby, ale tak, zgadza się, bardzo ją lubię. Z dzisiejszej playlisty i sugestii mojego komputera wybrałam oczywiście pozycje, których sama nie znałam i było dla mnie ciekawe dowiedzieć się czegoś więcej i poznać kilku nowych wykonawców. Muszę przyznać, że ten temat algorytmu jest dla mnie dosyć fascynujący, jak bardzo dzisiejsza technologia robi wszystko, żebyśmy nie musieli samodzielnie myśleć i całkowicie nas rozleniwia, ale dla mnie też jako dla artystki jest to przykre, że ta muzyka musi być jak najbardziej skategoryzowana, jak najbardziej zaszufladkowana, żeby później słuchaczom dużo łatwiej było ją odnaleźć. Więc jest to dosyć ciekawy temat. A teraz fantastyczna wokalistka, którą o której sobie przypomniałam w związku z dzisiejszą audycją, Karen Dalton. Leaving all your dreams Platforma streamingowa, której używam do wyszukiwania muzyki, ale też do słuchania jej na co dzień, codziennie przygotowuje dla mnie nowy miks utworów, który jest podzielony na miks numer 1, 2, 3, 4, 5, w zależności od gatunku, ale jest tam też coś takiego, co nazywa się radio. I to radio jest przypisane danemu wykonawcy. Powiedzmy, że ostatnio słuchałam Artura Russella, więc Artur Russell ma tam swoje radio, które jest też kompilacją różnych artystów powiązanych muzycznie właśnie z Arturem Russellem. To był utwór z płyty Calling Out of Context. Artur Russell, znany wiolonczelista, eksperymentator nowojorski, bardzo różne płyty nagrywał, bo była tam muzyka country, były płyty, w których ewidentnie fascynował się delayem i pewnym powieleniem, repetytywnością swojej wiolonczeli. To jeden z fajniejszych jego utworów. A teraz wracamy do Japonii na moment. To był Shintaro Sakamoto, który na pewno śpiewał tutaj o jedzeniu, bo wyłapałam w tekście słowo taberare, którego uczyłam się na pamięć podczas wizyty w Japonii. Oniku taberare masenga, to znaczy, że nie jem mięsa. Musiałam to zawsze powtarzać. Ale na przykład osaknawa daijobu desu znaczyło, że owoce morza i ryby są okej. To są dwie przydatne frazy dla wegetarian bądź peskatarian w Japonii. A teraz John Maus, który jest byłym wykładowcą filozofii na Uniwersytecie na Hawajach i byłym współpracownikiem Ariela Pinka, co słychać w jego muzyce. Bardzo się cieszę, że mój komputer tak wieloma pozycjami mnie zaskoczył i zaproponował mi artystów, których nie znałam. Właśnie kolejny jest jednym z nich. To jest saksofonista, klarnecista, artysta, który też gra na rogu i w zasadzie trochę odczarował mi ten saksofon, który niestety nadal kojarzy się tak dosyć obciachowo z latami 90. i długimi saksofonowymi solówkami bądź jakimiś tanimi erotykami, ale tylko Tomek Duda i właśnie Colin Stetson grają na nich, na tych instrumentach w tak cudowny sposób. Tutaj przeczytałam o Colinie Stetsonie, że ma taką zdolność oddechu permanentnego. W zasadzie on cały czas wydycha powietrze i jakoś płynnie je zasysa. To jest niesamowite. Colin Stetson też zasłynął z bycia muzykiem sesyjnym u Toma Waitsa, Laurie Anderson, TV on the Radio, ale też fantastyczną własną muzykę tworzy. Teraz będzie próbka. Colin Stetson. Polecam jego twórczość, zaznajomić się z nią. A teraz trochę weselszy klimat. Margot Gurian, Why Do I Cry? Why do I cry on a Sunday morning after Saturday night was such a wonderful night? I should be glad that I could spend one night a week with you. Why do I cry when I have my coffee after you disappear? It seems like almost a year that I'll be sad. So sad to only spend one night awake with you. One night awake to laugh and to love and to speak. That isn't enough for the way that I suffer and grow. 6 days before, why do I cry? Jeden z takich utworów, który najbardziej wbił mi się w głowę po przygotowaniu tej audycji, a przygotowywałam ją naprawdę kilka dni, jest kolejny utwór, który uważam, że jest jednym z najciekawszych utworów, które słyszałam niedawno i bardzo pasuje do tej jesiennej aury. Jest to Dean Blunt na featuringu z Ingą Copeland, The Narcissist. Takes a lot of guts for you to move it to the front or get away, 'cause I know you're trying on me. Takes a lot of lights for you to step it to the side or come my way, 'cause I know you're trying on me. You recognize me, girl? I phone you every night, girl. Don't recognize me, girl? I wanna fold you. Don't come around my way. I wanna fold you. So come close, girl. Yeah. Oh. Just call. Takes a lot of guts for you to move it to the front or get away, 'cause I know you're trying on me. Takes a lot of lies for you to step it to the side or come my way, 'cause I know you're trying on me. Thank you. narcissist. Był Raymond Scott, kompozytor i konstruktor instrumentów elektronicznych dawno, dawno temu. Tak brzmi jego Portofino. Drodzy Państwo, z nowości muzycznych zaskoczyła nas bardzo wczoraj wieczorem Fever Ray, która ogłosiła, że wydaje swoją drugą solową płytę. Ostatnia wyszła w 2009 roku i naprawdę fascynuje mnie taki rodzaj promocji, kiedy w zasadzie na kilka godzin przed wypuszczeniem materiału oficjalnym informuje się media o tym, że w ogóle ta płyta wychodzi, pojawia się zdjęcie okładkowe i tyle. I ta płyta jest jakimś największym newsem. Może Fever Ray jest już na tyle znana, że może sobie na taką promocję z godziny na godzinę pozwolić, ale płyta jest świeżutka. Przede mną jeszcze wgryzienie się w nią. Jestem już po pierwszym przesłuchaniu i pewnie w następne audycje wrzucę coś od niej nowego. A teraz kolejny utwór Marvin Pontiac, Small Car. Beautiful. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a car.